moje oči. Zašto slivaš pogled taj? Pogledaj u moje lice i pokaži osmijeh svoj. Djevojko u sutonu tiho, pokraj rijeke što korača, s tužnom sjenom na licu svom. I koso nježno, i koso plavo, kao tebi pjevam ja, jedina moja, tebi sviram ja, jedina moja, tebi pjevam ja, hej, hej. Jedina moja, tebi pjevam ja, hej, hej.